أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi and ak yeen batay ci téré bi di kitabu tawhid batay ñoo ngi ci buntu fanwer ak ben fi nu sunu borom subhanahu di jangale innama zalikumush shaytan yukhawifu awliyaa dars bi ñi jël tay moy aya bi nek ci suratul ankabut moy aya fuk sun borom subhanahu wa ta'ala difa wax wa minan nas man yaqulu amanna billahi fa iza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah al imam ibnu kasir mimi firi aya bi muné yaqulu ta'ala sun borom mumi khabar dinu khamal ci aya bi mune sunu borom mu ngi wax ne mukhbiran an sifati qaumin min al mukazzibin borom bi dinu xabar ci ay melokan ay sifat qaumin ay nit ñoo xamne min al mukazzibin ci fan ka di lañ bok ci weddi ka di lañ bok waye li yeme ci ñi suñu borom di wax allazina moy yi nga xamne yad'una al-iman bil alsina dañuy wote wu ngëm ne ñoom gëm nañ ci seen lammi lañuy feñal gëm ni gëm nañ waye gëmun lool mo ci doy war allazina yi nga xamne yud'una al-iman ñangay wote wu nan gëm nañ ñun ay julit lañ waye lan mo wax lan mo feñal lolu ci ñom seen gëm gogu fan la nek yalla neena bi al-sinatihim ci seen lamiñ ye kessa la gëm nga nek walam yusbit fi qulubihim gëm gi saxul ci seen xol lolu tay sokoy xol da nga gis waye ndeke ngeum be saxul ci xol ya mune innahum iza natt ñoy ñi bu yalla dinde natto ci seen ko mu fitna ci dunya min ittaqadu annaha ni'matullahi bihim ñi wote wu ne gëm nañu yalla bonne gëm nañu yalla natt ñu ñi nak bu fitna ñaar ñu ñew natt ak fitna mo ñew lolu fal na len dal mu ne fi ci aduna su ko defé ittaqadu ñom gaay yoy ñu fas annaha ni'matullahi bihim li dey mbugalum yalla bu dal sunu kawla li dey yalla nu ngul mu ne tartaddu ñu murtad genn ci diine islam ani islam ji islam ñu murtad ñu deltu ginaaw lutax parce que dañu gis ne yalla tax choono yi ñu daj ndeysan lele nga gis ko ñu ne la yow choono yi ngay daj lu ko fi jaar han gis nga bi nga nekké tranquille waxo yi ngay wax wala demo fi ngay dem wala nangam ak nangam ci jamm nga nek mi bi ko commencé rek ndeysan nga fa waji bu de ko gattal yoonu yalla bobu mu soobu won dal koy wacc ci ay intérêt yu mu yaakar na bu jaaré ci yoonu yalla daf koy ñak bu doon commerçant la mu yapp ne da fay ñak ay client ñu ne koy liggéey mo ñu koy liggéey mu yapp ne da wara perte liggéey mu bayyi bari na tay ci ay doomu adama yu nga xamné bayyi nañu lu ñu wara defal yalla ndax nit ndax menace ndax ay tekk wala ay tur wala ay mbir yo xamné dañ leen ko subhanahu wa ta'ala bëgg lolu dem na sax ba ñu murtad fartaddu anil islam ñu murtad genn ci l'islam ñu gis ko xam nga dafa bayyi julli complètement ñu ko ayo da na bayyi julli da suma julle dañ may dakk da di bayyi liggey julli bayaw lu tax ngay def nangam ne ah borom nu mu tudde ci borom kër da ngay def lu ko neex man kat li ma bëggoon def neexul borom kër gi lool motax bayina ko te jaamu yalla neexul lu neex nit jaamu yalla kenn du ci ko lu neex nit lu neex yalla kessa la mun qala ibn abbas yaani fitnatahu mun liñ ci djublu moy wajju fitna bi nga xamne mo dal ci kawam da ko nat ne fitna bi li tax ñu tek ko rek ñaar la gëm gi mu gëm yalla mu ko indil su gëm won yalla kenn du ko tek fitna bobu lol motax comme dafa wote wu ne gëm na yalla motax fitna dal ci ko neena lol lan la jural waji moy an yartad an dinihi mu dadi murtad ci dinem iza uziya fillah buñ ko lare ci yalla rek mu dadi bayilam don wote wu dadi nopi waxuma mu waxaat ko mais day noppi bàyyi ko complètement génn ca bal sax day mujj la mu doon tere mu dem defi ko la mu doon wax nit ñi bu leen ko def baax du diine mu daal di bàyyi daal dem fekki ñooñu lay sàn daal di mu alimam ibn qayyim bi muy firi aaya bi mu ne annas iza ursila ilayhim rusul bayna amrayni mu ne nit ñi buñ leen yónnee ndaw loo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko tànn ci nit ñi yónnee leen ko la ursila ilayhim rusul buñ leen yónnee ay yonent ñu nekk ci diggante ñaari nit ñaari mbir bayna am ray diggante ñaari mbir imma an yaqulu ahaduhum amanna benn yonent yi ñu ndëgëm ay maña Allah yaqul zalika ben benen bi ñu baña wax bu ne su yonent ñëwé ci ñaari nit kenn gi ne gëm na kenn ki ne gëm kay ci ñom lañuy wax mo gëm yalla kunjikki ki ne amanna wa imma alla yaqula zalika munayyan sa'i manna fanya waqlulu bay yastamir an sayyiati wal kufr ki ne gam mo xam nga lutax mo ne gamul fa continuer ci yu bonim don def dafa continuer ci kufr ci wedd yalla ko ñaari bir ñoko galankor bu gumul ñaari bir yoy la la kontine ci ñaaw bi woni ak wedd yalla mune faman qala amanna imtahanahu rabbuhu allahu akbar ñu ko ne gëm na ak momit bu mi yaakaar da naan gëm na rek ñu commencé ko ubbil ay rubine boisson ak ay mbalka ci akki ñu lekk di naan def te di ñu dede kéro bu ñu gëm na yalla la natt yi commencé jafé jafé yi commencé ndeysaan bu doon am rubine yi tej don yu neex lay dund yoy commencé ra jafa su commencé wagne jafé jafé yi commencé ñew mune ikanahu rabbuhu borom bi commencé ko nat wabtalahu ibtila dal ci mom moy nat wa fitna fitna commencé ñew ci mom bu don day liggey ci barab mu commencé di dund sunna ne dootuma nuy jigen damay julli waxtu jaaka ya lay julli ji han commencé bi jël diiné ah da ngay gis natt yi commencé ñu né waye amatu droit bu jëf yi am lay jël ci natt ñoo amatu droit ci fi sax ci nit yi amatu droit nit ñoo fi di la nuyu la nduma nuyu jigéen wala bu dé jigéen ñu ñu ko fi kenn du fi muru waaw da ngay tan rek ñaar liggéey ak muray fekké né da ngay liggéey nga liggéey liggéey yo nga dem muru ci biti fi kenn du fi muru ona yoy moy commencé nattu yi mo rafa yone gëm nga yalla rek nattu yalla daal di ñow alif lam mim hasiban nas ayyuratu an yaqulu amanna wa hum kenn ci ñu yaakar ne da ngay jublu yalla rek ni man gëm na di julli dem tedd nelaw affaire yi yomb trop rek yalla bayila nonu dedet so yalla test la yene saay mën na aju sax sa bakkan nga dee ñu ray la ci natt yi la bokk yene saay mën nañ nangu sa jabar yene saay mën nañ dakk fi ngay liggéey yene saay mën nañ la génn ci kër gi nga dëkk yene saay mën nañ la tek kasso ñu nekk yalla mën na la ko natto ku nekk yalla min lay natto salon ko sa ngëm fi mu toll ku la ëpp ngëm mo la ëpp natt do da ngeen dégg yeenent bi ne asabban nas al ibtila al anbiya alayhi salatu wassalam ñu upp ñu ci natt moy yonenti lutax parce que yonenti ñoo ñu upp ngam mané al ibtila wal ikhtiyar day nek natt tan mané yalla da lay natt pour tan sa la yalla tege natt rek ñu muñ ba natt bi yalla xam na ni muñ nga yalla da lay ñaan ngeen yalla mëna xamne ibrahima muñ na fan la ibrahima muñ ñu wa taqallahu ibrahima khalilan yalla neena mu nek sama khalil parce que natt bi jall na mune yalla natt na la pour tan na li yubayyin as-sadiq min al-kazib lol la de lol la li yubayyin li yatabayyin ngir mu leral as-sadiq ku dugg min al-kazib ci ki fen kon ne kenn bu dal ab julit bu de febar bu de ñak ligey bu de ñak dom bu de ñak bakkan bu de lu mu meuna doon li tax yalla def ko na nga japp ni ñaari mbir mo tax yalla def bu ci ñeuk moy yalla dalay nat ñaarel yalla def la bu ta nga nek ci soppe mi mu ne yalla def nako pour xam ñi bëgg ak ñi wéti mune waman lam yaqul amanna kep ci ñooñu nga xamne waxu ñu ne ñoom gëm nañ fala yahsabu annahu ya'jizu Allah wa yafutuhu wa yasbiquhu mbokk yi ñooñu nga xamne yalla bi mu yonne yonenti dañu ne gëm nañ ñooñu la natt yi di dal ñi ne gëmuñu bu ñu ñu yaakar mukk dañuy recc yalla annahu ya'jizullah nit mënu recc yalla fula neex jaaral nak nawal ci kaw jawu ci bu la neexé nga bënn asamaani bu la neexé nga dugg ci bir ndox mi bu la neexé nga dugg ci bir suufi bu la neexé nga dugg ci bir montagne wa ma antum bi mu'jizuna fil ard wala fis sama mënu len recc asmaan mënu len recc suuf ken mënu recc yalla kon bo ne weddi nga yitt bul yaakar ne recc nga abadan recc yalla do ko raw do ko jitu wala yafutuhu do ko raw wala yasbiquhu do ko jitu faman amana bi rusul kep ku gam yonenti yoyu wa ata'ahum top len aadau aadauhu wa azu gis nga boone gem nga yalla nga top yonenti yalla xam nga ban problem ngay ñëkka noni yalla yi ñoo lay nonu dana ko nonu aadauhu histoire dafa jaar di jaar na bu nek ñepp ñi doon lor adama ñi doon lor nu ñi doon lor musa ñi doon lor ibrahim ñi doon lor isa ñi doon lor ñoy lor muhammad ba legi la yant bi na al kufru millatun wahid kifir gi yeb ben yoon kessal nañu wex nañu ñoo nañu xom nañu doon ben bop kessal ñi doon lor yonent bi seeni seug fi nek rek di lor julli di batay mune ci dars bi mune faqtuliya bima yu'limuhu mune danañ ko lor danañ ko nonu waye danañ ko nat ci lu koy metti mune wa man lam yu'min bihim kep ku len gemul ku gemul ñan yonenti yoy wala ci ogum topule ku ci ba ci dunya wal akhirah ñu mugal ko aduna ak akhirah ci ala yonni ay ndaw ba wi fekk la ci kaw su nga lan ko ñu leen gëm wala ak la dund ndox borom xam xam yi nga xam ne ñoo wutu yonenti yoy ndax al ulama'u warasatul anbiya ni ñoo doon ñu yonenti nga dundandoo ñoom ñu jaaral la ci yoonu yalla jaaral la ci yoonu yonenti nga lang na la leer na di nga am bugul aduna na la leer na di nga am bugulum alakhira wa hasala lahu fofu la mu ne wa hasala lahu dina am ci moom ma yu'limuhu lepp lu koy metti momit wa kana hadha al'alam أعظم وأدوم من ألم اتباعهم مبغل مي يالا دي مبغل ني گمول يالا گمول ني يننتي مبغل بوب يالا دي لن گمبغل مو گنا ميت فو نات بي دال سي ني توف يالا اك يننتي باي سي بوتي نيت ني نيت ني داني گيس ني woor lan la xiflo do xif han xiflo do xif ki yenn mom lekul suba ba ngon ñom ñaar kan mo nek ci met ki yenn lekul parce que kay yenn dom ñakale ke lan la jaamu yalla ki yenn dom ñakale ke lan la mugal la ko fi gisul lu mu lek wala kay mom ñuy gis lekul naan way mi wax alhamdulillah rabbil alamin ki mom mi ngi wañaru naan way way kumay dimbali ko ci def motax chaque jour nit ñi nañuy bayyi xel ne bu kenn gis ku ni jaamu yalla nek ci nat febar wala ñak wala ñu yaakaare dafa nek ci mbugal keneen wala sax waji mën na am alal judul jeex tek mu ci mbugal ne gis ko am ala ka do nelaw guddi xalam bu dal du tranquille du nopu du deggu ci mu ci mugal nga fek waju amul dépasse suba julli nak ge ba teud ma ngay xarang xarang yo xamne fu mu ngi melne suba ginar lay dekké nga fekk ki nga xamne mom waxuma la ginar waya mën na ci jënd ci guddigi ay container mën ta ne la guddii wala kon nañu japp xel nañu baye xel bu baaxa baax ñi nekkul ci top yalla ak yonent wallahi ño nekk ci mbugal lol motax ibnu taymiya nan doon wax ne ñun ñu ngi banex go xamne su nguur yi xamone danañ jël ay jaasi xex ak ñun pour genn ci genn ñu ci lool banex bobu la la moy banexu jaamu yalla sangu gut jaam la sa siyada di nafila di kabar di ruko di sujud di jang alquran di tuddu yalla bu bu set xey wor nek ci say azkar jang alquran mune ñu ngi ci tanga ak banex go xamne ñi gëmul yalla buñ ko xamone dinañ jël ay jaasi rayante ak ñun ci lolu pour genn ñi ci waye bëd yoy ku ko gis ku yor bëd yoy moy ki yor bëti jaamu yalla ki yor lonet lonet yi nga xamne day gis basair lo ñu naan basair gis gis bu sori vision bu gudd ba mo da gis nga yowmal qiyam mun dé ba dékk ba yalla jaakar lo ñu aljanna ak safara da ngay gis ay alquran bi ne فبصرك اليوم حديد الله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد غيسنا باسكو فيزيون في كيروك لا نان ديغ نان الجنة لا نان ديغ ني نان سفارا تي نيكاتول بان كوي ديغ واي بان كوي غيس مني سو كيروك هنا deg deg ba ak gis gis mo ko nan deg du day changer ba dootul nek ben da nga mune ñi ñu upp mbugal téméri yoon mune fala budda min husulil alami li kulli nafsin amanat ndaysan li lu jara baye xel la mbok yi yeg leen ne fala budda mun ta ñak min husulil alami ci am metit li kulli nafsin amanat kep gum yaara rek metit ñew wax len ma ci histoire ci aduna ku ngeen gis gem na yalla muy lu deggu ci mom te yalla natou ko wax len ma turum ben borom xam xam bu mag ci borom xam xam rew Senegal la bok su gaay ne rew mi neexul wala jamono bi neexul dekk dafa metti mun len kañ la adina bi mësa neex ndax bañuy reey yonent yi di len teural di len tek ci ay ris di len rendi bobu la neexa ha kagn tay mom jamono bi lu metti metti jappaguñu ab yonent rendi ko wala suñuy reey borom xam xam rek lañuy reey amaguñu tan japp ab yonent imaginer jamono yi ñi reey yonent yi ak nit ñu bax ñi jamono bobu ak bi kon jamono musta neex ndax jamono ni la ko yalla bindé jamono likoy neexal du lek du naan du keur yi rafet do ay jongamay rafet do ay auto yi rafet du ay tali yu ñu dag du ay avion yu naaw du yu lix dede lele ma deg ndaysan ci agence yi yobbu nit ñi mak naan VIP lañ lay yobbu VIP hotel VIP do moy lan yen ñi jang tubab moy hotel bo xamne ben nit ben chambre ben nit ben lal amna ñi dañ lan la ci wetu kaaba gi ngay dëcc do dox lu bari ay yoy mbirum aduna nit bu jaamu yalla dafa dem jaamu yalla pour soor han bu yonent bi bëggoon lu jege kaaba gi wala mu bëgg du sonn ha kon day ñëw fekk fi kaaba gi nekk rek mu fakk rek daal di lal siyaada am tëdd du sax jóg ni lay def loxo bi rek daal di lal kaaba gi ñu jóg waaye yonent ay distance la dox ay distance sori lool naaj bu tàng lool dox yu metti lool mar lool xiif lool pour am tiyaaba ñun nak sheytaane ñuy dugg ba yenn saa yi doo jéem sax utiyaaba ci luñ la li tiyaba la waye amul kenn kuy wax ni gëm na yalla lolu nat dina ñew sa xaw lolu yalla dina la nat lolu mom bu yebo ñu xam ko fala budda min husulil alam il faut metit am li kulli nafsin amanat aw raghabat anil iman wala mu bëgg gëm da nga xemem ngëm rek nat day ñew fi nga xemem ne da ngay gëm yalla fala nat bi di tabbe li kulli mu'minin yahsul lahu al alam fi dunya ibtilaan kep ku gëm yalla fi ci aduna nat dina dal sa kaw waaw di nga délé di nga fébar di nga ñak di nga son di nga xex di nga xul bo né gëm na yalla ñu gëri ci nit ñi bu ñu gëm yalla lu ñam jafé jafé du ñam ben problème xol ñi nek ci xaxani kenn amu ci ben problème waye imagine le kenn rek suma la doon jël tay ben misal ci su ngeen ma doon jox ben misal ci artiste yi musicien yi wala mbeur yi wala tay kenn ci ñoom bu ne won damay tuub ngeen yaaka ne nit ñi dañ koy bay xol ngeen jams rappeuse ou française bob ni mu tuubé bu bëlé gi ay xol la ay dina barki bindo amna ben télé bu ko don tek ci sénégal amna kenn kuma wo sax mu né na fa sétal sa yone damay jublu yalla rek natu ñew na sik nekk ci waaw rawati na nga nekkon ci chaahan nga ni légui damay dundu deug waaw fala natu yi di gëna metté ndax di nga gis musiba bo xamné da nga yawn yaakar né ñi bañu wuñ la ni fekk dara taxu ñu bañ la lool yalla tax ñu bañ la ndax yow ya jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala mune summa takunu lahul aqibatu fid dunya wal akhirah gis nga nak so ne gëm nga yalla natu yi dal sa kaw nga muñ yegal ne yow yaay mujjé mbir mi amna ñu bari ci doomu adamay bañu commencé dund sunna bundu khatali commencé ñu deugër riposter tay fu ñu muju dañu feex am jaam ku len romu ñaari loxo nga len di jox sen fami fuñ ne assalamu alaykum ñu ne tok len suy wax ñu deglu ko mais bimu commencé won ak tay du be wala kon yalla neena yow mi nga xamne dañ lay nat nga muñ na nga yek ne mbir mi say loxo lay muj fi dunya wal akhirah nak ci aduna ak alakhirah kon muñ len wal mu'ridu anil iman tahsulu lahu al lazzatu ibtida'an summa yasiru fi alamid da'im dengen lol mune wal mu'ridu anil iman kep ku dum moy ngam yalla ñu ne iman ngi ni nga lank julle ngi ni nga lank koora ngi ni nga lank jaamu yalla ngi ni nga lank nga woné ginnaw ha tahsulu lahu al lazzatu ibtida'an di nga nos tuti de commence may di nga nos de na khalis ba nga ñew gaay gaay ak lay takal garadi gaay ak lay yëkkat ci kaw parce que yaangi daan ko mbaayi parce que cede yaangi jar han gaay ak lay yaangi nos xali jigen yaangi leur wala xali goor yaangi leur nos gaangi fa tuti tafati ndank ak ndank aya summa yasiru fi alamid da'im après yaangi mujjé ci metti brul jeex ndaysan ah ndaysan jam su bala muy tuub ne dama dan ben journaliste ne ko me yow bi nga tuubé daal koy tegal soirée yim don def mune yow yaangi don dem di contane lo ñi xol bi ñuy tebe ndax yow ñu ngi bik seen xol yaangi contane nga bayi len fa ñew ci li mune waaw ñom dañ doon gis ne man dama ñew di len contane lo fekk jamono bima taxawé jël micro bi di yoo mangi souffrance mangi ci metti burul jeex ne ñom ci biti li may gis dama contane fek xamuñu ci lima nek gis nga nonu may sa yo jaamul yalla ci nakar ngay nek xol buy tak lolou gay nan xol buy bita gaz parce que dafa am lu la manke lolou moy yalla yalla fu mu manke rek fofu vite so duggé ci auto yi wala nga nek ci yeen sol yere yi wala nga nek ci alal ci wala nga nek ci nit ñi dañ lay gis contane bëgg nek li nga nek waye yow fekk bo tuddé do nelaw gaay bañu gisé qaruna mu yor alal ju bari mu genn tok ci kaw pliyan yi gaay yekati ko ñi bëgg aduna lañ la wax lan lañ wax ci alquran ya laytalana islama uti qarun ak neexon ñu am lu qarun am tay ay mo ñu lo lañ wax ak neexon ñu am qaruna lu mo am parce que seeni bu aduna lañ yor ñun tamit loolu la ñuy wax fi ki gëmul yalla tout lay contane ci aduna touti leneen lepp ci metit lay nek wallahi alazim ci metit metit gudul jeex ci choono gudul jeex wal insan la budda an ya'isa ma an nas wan nas lahum iradat wa tasawurat doomu adama il faut mu dundu andak nit ñi ken mënul dundu baye nit ñi wala wala ni mëna dundu sans nit kan mo mëna dundu sans nit ñi wax len mako kan ngeen gis ci kaw souf ku mëna dundu sans nit ñi wala ma turun amul fen waaw sa dundu yow doomu adama dafa laaj nga andak nit ñi doomu adama dafa soxla nday soxla bay soxla ko jangal soxna ko orienter soxla ko ommat mu soxlay soxna soxlay dom soxla keur il faut am ñuko tabax keur gi nga dëkk rek ñaata nit ci japp keur gi taxaw yere yi nga sol ñaata nit ci japp dal yi nga sol ñaata nit ci japp auto bi ngay dawal ñaata nit ci japp lal bi ngay tedd ñaata nit ci japp ndox mi ngay naan wala ñun fi Dakar rek ndox mi yi naan fan la joggé fum joge la dege ha ñaata nit ñoo ci japp ba bala muy ba muy nek ndox ba muy yofé bañ ci naan kon nit mën ta dund mom kess mo tax ñu ne bi ngay judd ay loxo ñoo la taw bo gene aduna ci ay loxo ngay muju gis nga kon nit mën ta dund mom kenn fa nga dund and ak nit ñi mune wan nas lahum iradat way na nga def attention nit ñi dañu am ay bëgg bëgg adaptation de mënoo dund sans nit waaye bàyyil xel ne nit ñi dañoo am ay bëgg-bëgg yemuñ ci bëgg-bëgg yi waaye war ta sawraat nit ñi dañoo am ay gis-gis na nga moytandiku nit ñi dugal la ci seen bëgg-bëgg na nga moytandiku nit ñi dugal la ci seen gis-gis fa yatlubuna minhu an yuwafiqahum alayha lele bari na ko fi sànku sa xarit moo la sànk wala amna fi kuy tux dugu tuxlo xarit amna ku dem bok ci mbolo mo xamni mbolo mi du mbolo l'islam kan mako fa duggal xaritam di ngay gis ben way jek jek rek ñu ne ki sama xarit la wa man li la nek dama bëgg mu ñew dugg ci lool ñu ne dama ngay indi ko mu dem yene ko ne ko ci baccax amna ñu naan sangara seen xarit lañ ci duggal amna ñu bon seen xarit ño tax ñu yaq motax mënoo dund sans nit ñi da nga war a ànd ak nit ñi waaye na nga def attention nee nañ la nit ñi dañoo may bëgg-bëgg fexeel ba ñoom seeni bëgg-bëgg bu wuuteeg li yàlla bëgg bu nu la dugal ci li nekk nit ñi dañoo am ay gis-gis fexeel ba seen gis-gis yooyu bu wuuteeg li yàlla bëgg bu nu la dugal ci gis-gis yooyu bis boo toppee nit ñi ci seen bëgg-bëgg nga topp leen ci seeni gis-gis nga dëppale li nga bëgg ak ñoom li ñu bëgg nga al ko aduna al ko alakhirah ñom liñu bëgg ñom nit ñi fa yatluguna minu an yuwafiqahum alayha ñom liñu bëgg moy nga ñew fekk ci leen ci ñom liñu bëgg gis nga iblis kërak mom wédde yalla dafa ñew xëc adam ak awa ci wéddi gog ya yalla waxon na leen bu leen ko top ndax innahu lakum aduun mubin waye ñom ci ciobara yalla tabaaraku wa ta'ala iblis tarxis lo na len fa zallahum ash-shaytan anha mun wa in lam yuwafiquhum aduhu wa azabuhu da ngay gis ben way mun la waw man de mamun khalat khalat bobu nak dama la koy wax pour nga ñew japp naane mo bax waji fexé ba orienté la ci xalaat bi nga lank so lanké mu ne la comme wax na nga bañ li fi nekk nak moy mu duggal la kasso mu dugal la kasso nga bañ batay rek mu ne comme waxna bañ nga dugal na la kasso ngay jema resister dina wax ñu mbugal la gaay yi mbugal la nga ne pacte mu ñew na lay kon dan lay ray gis nga lool la law serigne bi di baye lo xel mënu du ñu san nit yi waye baye xel nit ñi dañu may bëgg bëgg ak ay xalaat ñom bu nañu fexé ba seen bëgg bëgg ak seen xalaat nga top ko so bañé né duma top seen bëgg bëgg ak seen xalaat mu né dinañ la mugal dañ la mugal de duñ la bayyi non nga dem la budda ñu lor la azuhu dañ la lor waye wa'azabuhu dañ la mugal dañ la lor ci tejj ci dur waye wa'azabuhu dañ la ray mu né wa in wafaqahum hasala lahu al'azab taratan minhum wa taratan min ghayrihim so nango li nit ñi wax nga deppo ak ñoom seeni bëgg bëgg da nga yaakar ne sax aljana joju ñu la digon wala alal joju ñu la digon wala kër yoy ñu la digon wala xaas bam ñu la digon ding ci jot da ngay doba de yeen sa nga dekkune man bima jëlé sama parti bi sel ko ci parti bi ba légui joxaguñ ma dara gis nga wala wala moma ne won na ñew bima ñew ba legi lim ma waxon dara na ci defal gis nga ya ko topon ci bëgg bëggum mu ne même nit ñoñu sax yenn saay di nga ci am tuuti waye dinañ la lor tuuti te sax lak liñ lay lor mo upp parce que doomu adama mom mënu defal ñepp deng nga mu ne da way in wafaqa bu fekke deppona hasala lahumul azab di nga am ci ñoom mbugal yenn saay taratan minhum wa taratan min ghayrihim yeen say sax ñeneen ñoy joge ci Allah ba mbugal la ñeneen ñu dul waji nga waxal mu ne kamana indahu daynun aw dinun wattaqa halla bayna qaumin fujjarin zalama wala yatamakkanuna min fujurihim wa zulmihim illa bi muwafaqatihi lahum Allahu akbar aw sakwatihi anhum mbokuy neena waji mu ñuy misal mu ne mu ngi melne nit ku am diine wala mu am ragal yalla mbokuy ku am diine am ragal yalla so dajé ay bandi muñ lay def togn nga am diine ragal yalla nga dajé ay katcho yu goor ak yu jigen ay say say wallahi alazim do mucc ci ñoom da lañ la mbugal da lañ la togn da lañ la sayité da lañ la saboté da lañ la wax jo xamné di nga tudd di nelaw li ñu ko nit mëna waxé nit mune wala ya nda makkanu min fujuri muno musa waane bu mucc ci sen togn sen katchoré gog fokk ñu togn la ludur rek illa bu muwafaqati lum ma len don netali kero qissa ndaw li tuugul do nan dagay tiaxan ka tuup gaay xol affaire bi metti len ki ni mu melone ak ñun ñu nan legi dem day dem jak di wor lendi di wor jeudi di jang alquran bayyi ñu complètement gaay ni nañ ci jog way ben way nan lañ ci joge gaay daal di dem organiser réunion pour lan pour delo ci sen xarit bi ci tiaxan ñu organiser réunion luñu gis moy nañ organiser sortie buñu organiser sortie ñu nax ko ñu ne ko dañuy dem sortie te yow dañ la soxla ñu sét lu muy wax gaay daal ñoo ci mom ne ko ñun dañuy dem sortie mu ne li man yeen xam ngeen ni bayina tiaxan yoy ñu ne ko non ñun dañoo bëgg buñu démé sortie nga nek suñu imam nga ñi jité ñuy julli guñ julli rek nga waar ñu bin la xelo loy wax nan dem ay waji and ak ñom deke dañ ko teural pexé ñu dem jël ben xalé bu jigen ci ben hôtel bar ñu ne ko amna suñu ben xarit dañu bëgg bis buñ ko indé fi rek ñu bay la mom nga defal ñu ci li ñu bëgg nga fexé ba nan sangara na nga fexé ba ndialo ak mom na nga fexé ba futti ko niko yaayam juré bu ñëw ñu fotoko ñibé ak mom buñ démé ñibi dootu ñu warati daadi and tam sorti ñi yex dal ci ben hôtel nek duggu negam ñu dem ëffal ko ben xalé bu jigen mo xalé bu jigen bi mo xalé bu jigen bi mo xalé bu jigen ba xalé bu jigen bi naan lako sangar mo xalé bu jigen bi mo xalé bu jigen bi mo xalé bu jigen ba xalé bu jigen bi tudd ak mom mandi loko ba xamatul guddé ak bëcëk xalé bu jigen bi fanano seek mom bu bëssat bi bëddi set wa ndaw si futti ko niko yaayam juré tek ko ci kaw lal bi dem fëgg ci gaay ñom ñepp ñu ñew indale seeni appareil bi ñe ñu ubi buntu bi ñu fekk mu ngi teud gaay commencé xaqataay di ree kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek di xaqataay di yuxu ci biir neeg bi di jibilé raja ñi tedd rek ñu ko def dung dung amu lu ko top ñu yuxu di yuxu di yux ba ci ag rek am ko ko feug ne koy ni pour mu jog deke da deena bu yag deke deena bu yag xol ni xol niñ def ci xol niñ ko loré xol niñ ko loré motax do mo adamay bo len topé sit ñu nek ñu bon dañ la alak aduna alak al akhirah sit ñu bon motax mu ne la nit ñi mëno mucc ci ñoom fexel ba boy and ak ñu baax nga baña top ñu bon ñi parce que ñu bon ñi chaque jour lu ñuy bëgg moy nga bon bañ nañ ko ba dañ ne picc mu lakum taat dafa bëgg morom da ngay gis nan katu sangar bu duggé ci bar da nan nama sut ñu tégalé kessi bu mu sut ko gaay pénalé nan lé du tax dafa bëgg ñepp mandi doxatu cigarette bu yoré paquet ne ni dan gaay acc ku ne tukhol mu jox la ben parce que day bëgg ñepp tukh gis ngeen da ngeen di gis gaay di ñëw fi di teug ay lan kermes lan lañuy indalé cigarette ak capote ku jënd ticket ñu jox la 3 ben paquet cigarette ak 3 mbusu capote lo koy dé mais dama nga poni ñi organiser camp kermes fi yeup lolou lañuy def ak ak ay concert yi lolou lañuy def amna wa nu tudde cigarette bobu ba mal bu romus na ñew fi ñu ne ku jënd ticket rek ñu may la paquet ticket concert ku jënd ticket ñu may la paquet wa so jënd ticket ñu may la paquet loy def paquet bi moy dama nga tuxi chaque jour nak ñi def lu bon non lañ mel kon yalla na yalla dimbali mu ne képp ku am diine ragal yàlla di nga dugg ci ay caaxaankat danañ la lor duñ la bàyyi lu dul seen kàccoore gi doo ci mucc danañ la tooñ lu dul nga d' accord dëppoog ñoom ca lañu gëm waaye mu ne fa in waafaqahum aw sakata anhum salima min charrihim fi l ibtila su fekkee dëppoo naa ñoom lañu bëgg wala mu noppi ci seen mbir rek mucc ci ñoom boo demee ci ñuy ay nit luy def lu bon waxoo leen dara nga ñëw noppi ci seen lu bon loolu amoo fi Sénégal ñun ñu am problème dañuy gis ay nit yu def lu bon ñun ñu noppi par amuñu problème Sénégal ngi ni diine bi sax am nañ problème ta ñuy wax sunna la ñuy dund amuñu problème lu tax parce que yaak ahlul bida yene do leen do ci jàkk ji do leen wax ci bida ngeen nekk wala wala yaa ñoom yeen dëkk ci koñ bi do leen wax ci bida ngeen nekk motax du am problème parce que da nga noppi ci ñoom li ñu nekk motax nga am jamm waaye bis bo ci waxe demal ci jumaa ji ñu pare man assalamu alaykum imam ñu na fek fi ba la leen julli ngeen lal sir bi daal ndax di nga leen jamm jamm ilay kreem ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen li tax tey ñu nekk ci jamm mooy dañoo noppi li sëriñ bi wax ni dañoo noppi ci caaxaan yoo xam ne dafa nekk ci dëkk bi ñun ñëpp ñu noppi ci loolu moo tax kenn amul benn problème waaye buñ ko jéemoon leeral ne lii du dëkk lii du tawxid dañ toj bàmmeel yi bàmmeel kenn du ko tabax kenn du ko raay kenn du def nangam kenn def nangam lii bokkul ci diine ñun ñëpp ñu koy wax ci kaw ci rajo yi ci télé yi ci conférence yi kon du nekk ci jàmm kon sëriñ bi lim wax xoolal téere bi bi ñu ko tafsiireeg léegi ñaata at la li motax téré bi do gis mu ñu ñi diko jang hatta do ko gis ak neew mbolo muy jang téré bi gis nga téré bi deug rek la motax ñu tudé ko kitabut tawhid boko jangé rek am tawhid boko baye alko mbok julidi mune li motax tay ñun ñu am jamm aw dañu noppé ci tiaxani salima min sharrihi motax ñu muccu ci seen musiba ci seen nat summa yatasallatuna alayhi bil ihana wal iza ad'afan ma kana yakhafu ay bu fekenteene dano wax ci tiaxan yoyu bañ ci noppé lañ am jamm waye buñ ko waxé muna yatasallatuna alayhi al-ihana danañ xir tal sa kaw toroxtangé wal aza danañ la lor ad'afan ay double lañuy double ci lor yiñ lay lor ñu né danañ la ko yek waaw fu né danañ la fa yob ma kana yakhafu ibtida lo xamné yaang ko don ragal ci commencement bi walaw ankara alayhim wa khalafahum muna bo len wedde wute ak ñom musiba ñewna waaw kon bokk yi bi iznillah tabaaraku ta'ala nan yem fi ba talata ak jamm inshallah bi iznillah bu yalla maye bakkat ñe gari wal li da ci dass bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fiikum fekki amna question